الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان ليوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، آيات الصحيح yani lizatihi, yani zatında sahih olan hadis. Dipnot düşmüş, bak dikkat et, bir demiş. Ey es-sahih lizatihi, zatında hadis olan, sahih olan hadis. Tarifuhu. Tarifuhu lügaten es-sahihu diddu sakim. Sakim ne demek? Hasta. Hastanın zıttı demektir. Ve ve hakikatu fil ecsami. Hakikatte cisimler için kullanılan bir kelimedir. Mecazen fil hadisi. Hadiste ise mecaz manayla kullanılmıştır. Tıpkı yüz kelimesi gibi. Yani yüz kelimesinin gerçek manası nedir? Yani birçok kelime kullanılabiliyor yani. Yüz, surat da ifade edilebilir. Deri yüzmenin adı da yüzmektir, değil mi? Farklı farklı denizde yüzmek gibi şey de vardır. Bazen kelimelerin hakiki manalarının dışında bir de mecazi manaları vardır. Buna kullanılır. Sahih hadiste mecazi olarak kullanılan bir şeydir. Yani hastalıktan hali olmuş hadis demektir. Yoksa hadisin kendi hasta olmaz. Evet. Ve buna benzer diğer manalar. İstilahen. Evet. Mette selesenduhu bi nakli adli dabiti. Daha önce de zaten ezberlemiştiniz değil mi? Neydi sahih hadisin tanımı? Mette selesenduhu bi nakli adli dabiti. Dabtı yani hafızası. Sağlam olan, nakli adil olan, senedi muttasıl olmuş. Yani senedinde keseklik olmayan. An mislihi. An mislihi ila muntahahu. Ha, bu kesiksizlik, yani bu devamlılık senedin başından sonuna kadar böyle devam ediyor. Senedin başından sonuna kadar ravilerin hepsinin daptı kuvvetli. Senedin başından sonuna kadar her tabakadaki ravilerin adaletine sabit. An gayri şuzuzin. Min gayri şuzuzin ve la illetin. Şazlık veya illet olmadığı müddetçe. Neydi şazlık? Kur'an ve sünnetteki açık naslara muhalif olması, şaz olması. Hani ortaya konan, malum maruf olan bir icmaya mesela şaz gibi görünmesi zahirde. İllet de hastalık demektir zaten. Tabi illetin keyfiyeti ileride onlar gelecek, Allah nasip ederse inşallah. Şahut tarif. Evet. İşte menel tarifu sabiku ala umuri yecibu. Tevafuruha hatta yekunul hadithu sahihan. Bu tarif diyor, geçen tarif diyor, bazı işleri bir araya gelmesini gerekli kılar ki ta ki hadis sahih olsun. Tevafuruha hatta yekunul hadithu sahiha, ta ki o şartlar bir araya gelmesi lazım. Ard arda oluşması lazım. Neyi onlar? Ve hadil umuru hiye. İttisalü senedim. Ve manahu enne kulle ravi min ruvatihi kad ekadehu mübaşireten ammen fevkuhu. Min evveli senedi ila muntehahu. Manası neymiş diyor senedin ittisal olması? Bir ravinin diğer raviye devamlı olarak üstündekine senedin başından sonuna kadar vermesi. Mesela öyle rivayetler var ki bunlar içerisinde senede bakıldığı zaman bir adam bir adama hadis vermiş. Doğum ve ölüm tarihlerine bakıyorsunuz. İşte sire kitapları yazılmış. Birçok ulema bu konuda tasnif yapmış. Ricalleri yazmışlar. Adamın ölümüyle doğumu arasında 7 yıl var. Yani bu adamın ona hadis vermesi aklen mümkün değil. Kesinlikle mümkün değil yani. Çünkü 7 sene önce ölmüş. O zaman ne oluyor? Senet kesik olmuş oluyor. İttisal ortadan kalkmış oluyor. Adaletur ruvati. Ravilerin adaleti. Eyye enne kulle ravim min ruvatihi ittisafe bikevnihi Müslüman. Müslüman olmak şart. Adaletin birinci vasfı. Baligan. Baligh ne demek? Buluğa ermiş yani. Akilen. Akıl sahibi. Gayre fasıkin. Nedir fasık? Açık haramları. Açık haram. Niye demiyoruz haramları işleyen? Açık haramları işleyen. Şimdi bazı haramlar vardır. Bunların haramlığı noktasında ulema içtihad edip ihtilaf etmişlerdir. Biri haram derken biri helal demiştir. Ve İslam ıstılahında böyle bir adama fasık ismi ıtlak edilmez. Fasık Kur'an ve sünnetin açıkça zahir naslarda belirttiği fısk olarak adlandırdığı zina gibi, faiz gibi açık haramlardır. Bunları açıktan işleyenin adı nedir? Fasıktır. Dolayısıyla böyle bir adamın adaleti yoktur. Ve gayre mehrumil muraeti. Muruati diyor ki, muru eden mahrum olmayacak. Nedir muru'e? Saygınlık, edep. Muru'e, alimlerin kitaplarında yazdığı bablardan, hani ahlakla, edeple alakalı bablardan bir tanesidir. Muru'e saygınlık demektir. İnsan saygınlığı nasıl kazanır? Toplumun kerih gördüğü işleri terk ederse bu mertebeye ulaşır. Ama bu toplumun kerih gördüğü şeyler aslen mübah olabilir. Ne gibi mesela? İmam Şafii'nin sokakta ayakta yürüyorken yemek yiyenin şehadetini kabul etmemesi gibi. Veya başka fakihlerin. Gene başka fakihlerin, alimlerin, güvercin besleyen insanların şehadetini kabul etmemesi gibi. Niye? Adam güvercin beslemek için nereye çıkar? Çatıya çıkar. Çatıya çıkınca nereye bakacak? Sağda solda belki komşunun karısına, kızına gözü ilişecek. İster istemez. Yani her ne kadar Allah'tan korkan bir adam da olsa, Allah'ın haramları bir koyun, çobanın sürüsünü bir yeşillik çitin etrafında gezdirmesine benzer. Hadiste dediği gibi. Onun etrafında gezince ne olur? İçeri düşer koyunlardan birkaç tanesi. Girerler yani. Orada da yeşillik görünce dalarlar içeri. Dolayısıyla böyle bir adamın şeyini kabul etmemişler. Veya bunun haricinde çok gülen, boş konuşan, öyle mi? Yani konuşmak mübah bir şey, gülmek mübah bir şey ama bunlar yerli yerinde yapılmadığı zaman nedir? Sıkıntılı şeylerdir. Mesela vaktinden önce sözleşmeye, vaktinden önce gidip boş boş beklemek mesela. Veya vaktinden geç gidip gene boş boş beklemek. Yani bunların hepsi insanın birinin verdiğin sözü tutmayıp bir saat bekletmek. Bunlar hep insanın saygınlığını yok eden unsurlardır. İşte insanın verdiği sözü tutmaması, emanete ihanet etmesi vesaire vesaire vesaire. Yani bunun içerisinde dediğim gibi zaten haramlardan sakınmanın girmesiyle beraber, zaten mekruhları terk etmekle beraber, bununla beraber toplumun edep ve ahlak sınırlarına, kurallarına riayet etmek gibi bir bölüm de dahil olmaktadır. Dolayısıyla muru eden diyor mahrum olmayacak diyor adalet sahibi kişi. Adam Müslümandır, baliğdir, buluğa ermiştir, akıl sahibidir. Çok açık haram da işlemiyordur ama muruesi yoktur mesela. Toplum arasında bir saygınlığı yoktur mesela. Sözü dinlenmez, itibar edilmez. Ahmakça hareketleri var mesela, insanların akılsızlıkla itham edeceği vesaire. Dolayısıyla mesela edebi bozuk, insanlarla muamelesi bozuk mesela. Bunların hepsi nedir? Muruye babın içerisindeki şeylerdir. Devam. Dabtur ruvat. Ravilerin hafızası. Ey enne kule ravin min ruvatihi kâne tamamen dabtur. Evet, hepsinin hafızası ne olacak? Tam olacak. İmme dabtu sadrin. Ya göğsünde dabt edecek, hıfz edecek. Ve imme dabtu kitab. Ya da kitabede hadisi dabt edecek. Ama hangisi kuvvetli? Göğüsten göğüse alınıp verilen. Çünkü orada hata çok azdır. Ben okuyorum sana, sen bana okuyorsun. Ben sendeki hadisi yanlış ezberlediğin yeri düzeltiyorum. Sen bendekini düzeltiyorsun. Ama kitabe sen söylüyorsun, ben yazıyorum. Belki harfi yanlış yaptım. Belki harekeyi yanlış koydum. Belki kalem kaydı yanlış çizdim. Mesela yani. Benden sonra aldı bir kitabede oynama yaptı mesela kalemle. Öyle mi? Dolayısıyla ama göğüsten göğüse alınan böyle değil. Göğüsten göğüse niye alınan böyle değil? Çünkü selef önceden ilmi ehlinden başkasına vermezlerdi. Dolayısıyla göğüsten göğüse verilince daha sonra kitabenin birinin eline geçip tahrif etmesi gibi adamın göğsüne geçtikten sonra adamın da nasıl tahrif etmesinden korkulmuyordu. Ama maalesef bugün bu usulde, ilmin nakledildiği bu usulde ehemmiyetini kaybetmiştir. Neden? Artık insanlar ehli olmayan insanlara ilmi vermeye başladılar. Onlar da göğüslerden göğüslere ilmi almaya başladılar. Meclislerde oturarak, işte ilimde bazı mertebeler kat etmiş insanları dinleyerek maalesef kendi hevalarını, kendi nefislerini üstün kılmak adına yeri geldi alimlerin sözünü değiştirdiler. Yeri geldi Allah'ın sözünü değiştirdiler. Yeri geldi Resul'ün sözünü değiştirdiler. Ne yapmış oldular bu sefer? Daptı, hıfzı zayıflattılar. adaletlerini yok ettiler, ilmi de ne yaptılar? Tahrif etmeye kalktılar. Veliyyâzu billah. Ama bundan önceki selefin döneminde onlar dediğimiz gibi ilmi sadece ve sadece ehline veriyorlardı. Nitekim İmam Bukhari'nin sahih yazmasına rağmen İmam Bukhari'nin sahihe şerh yazmaması bunun bir işaretidir. Öyle mi? Mesela İmam Şafii, İmam Malik'te Muvatta'yı ezberlemesine rağmen, Muvatta İmam Malik'in hadis kitabıdır. Muvatta'nın şerhi yoktur Malik veya Şafii'ye dair yazılan. Niye yoktur? İmam Şafii Muvatta'yı iki kere İmam Malik'e arz etmiştir. Malik ona ezberletmiştir. Şafii ona ezberleyip dinletmiştir. Ezberletirken de Malik Şafii'ye bunun şerhini tabii ki anlatmıştır. Hadis koymuş oraya. Kim söylemiş, ne kadar kuvvetli, ne kadar hüccet, ne hüküm istinbat edilmiş, hangi meseleye burada delil var, değil mi? Malik bunları hep anlattı Şafii'ye ders yapıyorken. Ama bunu göğüsten göğüse verdi, kitabeye vermedi ki ehli olmayan insan eline geçer. Ondan sonra hak ilimle batılı yaymaya çalışır mesela. Dolayısıyla bugün bu konuda maalesef ehliyet ortadan kaybolmuştur. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bu da kıyametin alametlerinden bir tanesidir. Ali şuzuz. Evet, şaz olmaması. Ey enne la yekunel hadisü şazden. Hadisin şaz olmamasıdır. Nedir başşuzuz? Başşuzuz huve muhalefetü sikati limen huve evseku minhu. He, sika birinin daha sika birine muhalefet etmemesidir. Sika birinin daha kendinden sika, yani güvenilir olan kişiye muhalefet etmemesidir. Mesela bir hadis var, Resulullah diyor namazda tahiyyatta otururken diyor parmağıyla diyor işaret ederdi. Biri de diyor parmağını oynatırdı. Bir bakıyorsun ki işaret ederdi diyen senedindeki raviler, işaret etmezdi diyen ravilerden daha zayıflar. Ötekiler onlardan daha sika. O zaman ne oluyor? Öbür rivayet şaz rivayet oluyor. Anlaşıldı mı? Rivayetler arasında zaten tercih yapma usulleri var. O da inşallah Allah nasip ederse ileride göreceğimiz bir bab olacak inşallah. Adamul ille. İlletsiz olmasın. Ey ella yekunel hadisü ma'lulen. Hadis illetli olmayacak. Nedir illet? Vel illetu sebebu gamidu hafiyun. Çok gizli, çok derin bir sebeptir. Çok gizli, çok derin bir sebeptir. Yani öyle her hadisi okuyan adam hadisteki illeti anlayamaz. Çünkü o gizlidir ve derindir. Yaklavu fî sıhhatil hadisi. Hadisin sıhhatini yok eder mesela. Ma'a ennez zahiru selametu minhum. Ama zannedersin ki senedine baktığında, ravilere baktığında bu hadis sıhhatlidir. Zayıflıktan halidir bu hadisi zannedersin. Oysa ki diyor çok derin bir orada hadisin kuvvetini zayıflatan unsur var. O illeti işte ancak hadiste emiril müminin fil hadis olmuş gibi ya da hafız lakabını almış gibi olan alimler, Hafız Zehebi, Hafız İbni Kefir, emiril müminin fil hadis Sufyan İbni Uyeyne, emiril müminin fil hadis İmam Bukhari. Bunun gibi insanlar bu gibi illetleri anlayabilirler. Çünkü onlar gerek ricalde, gerek senette, gerek metinde, ilimde derinleşmiş insanlar. Onun haricinde bizim gibi insanların hadise bakıp illet seçmesi aklen şer'an mümkün değildir. Şurutuhu. Şartları nelerdir sahih hadisin? Yetebeyyenü min şerhi tarifi enne şurute sahihi illeti yecibu tevafuruha hatta yekunel hadisi sahihan kamsetun. Beş tane şartı var yani özet olarak. Ve yem ittisalü senedim. Senedin ittisali. Adaletur ruvatin. Ravilerin adaleti. Daftur ruvatin. Ravilerin hıfzı. Ademul illetim. İlletsiz olması. Ademul şuzuzim. Ve şaz olmaması. Fî zektelle şartu vahidun min hâzi şuratil hamseti felâ yusemmel hadîsü heynezi sahihen. Bir tanesini bile kaybetse hadis şartı olarak o hadis artık sahih derecesinden çıkar. Lizzatihi tabii ki. Sahih lizzatihi derecesinden çıkar. Misaluhu. Nedir mesela lizzatihi sahih olan hadisler örnek? Mâ ekhrecehul Bukhâriyü fî sahihihim. قال حدثنا عبد الله ابن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد ابن جبير ابن مطعم عن ابيه قال babasından dedi. Sema Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem qara'a fil magribi bitur. Ha. Diyor ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim ki fil magribi akşam namazında okudu bitur. Tur suresini okudu aleyhissalatü vesselam akşam namazında. Bu hadis nedir? İmam Bukhari'nin Kitabul Ezan babında rivayet ettiği hadistir. Evet. Fe'de hadisü sahihun li'enne senedühü muttasilun. Senedi muttasıldır. Kopukluk yoktur. İz enne kulle ravi min ruvatihi semi'ahu min şeyhihi. Her bir ravi şeyhinden işitmiştir. Yani bunların hepsi birbirine talebelik yapmış insanlar hadisin senedindeki. Ve emma an'anetu malikin. Malik'in an'anesi diyor. Orada da dipnot düşmüş. Daha önce de almıştık. Lennehum gayru mudellesine. Alttaki dipnotu oku da. El an'anetu rivayetul hadisi an şeyhi bilafzihi an. Ve seyyeti tafsilu hükmül an'aneti fi ne'il mu'an'an. Kişinin diyor şeyhinden an diyerek yaptığı, yani ondan diyerek yaptığı rivayettir. Bunun hükmü ileride gelecek diyor. Ve İbn-i Şihab'in ve İbn-i Cübeyr'in fe mehmûletun alel ittisalin yanım gayrı müdellesin. Ya muttasıl sayılır an şeyhinden an diyerek nakletmesine rağmen senet kopuk değildir. Çünkü bu hadisin senedindeki ricallerin her biri, insan oradaki erkeklerin her biri birbirine talebelik yapmış, birbirlerine hocalık yapmış insanlardır ve hepsi de adil insanlardır. Tedlis yapmazlar. Tedlis de gelecek ileride. İnşallah. Evet. İkinci, bu hadis sahihtir. İkinci boyutu رُوَاتَهُ اُدُولٌ دَابِتُونَ. Çünkü hadisin metnindeki bütün raviler adil ve hafızası kuvvetli adamlardır. وَهَذِي اَوْسَافُهُمْ اَنَّ عُلَمَاءِ الْجَرْحِ وَالْتَعْدِيلِ. Bu diyor, onların cerh ve tadil imamları yanındaki, alimleri yanındaki vasıflardır. Nedir cerh? Arapça yara demek. Cerh ve tadil denmesinin sebebi ravileri, hani bu adamda hastalık konuşuluyor ya şimdi, hastalık illet. Sahih, hastalıktan afiyette olmak. Aynı gene sıhhatle alakalı terimler kullanılmış hep burada. Burada da adamda bir yara var mı? Adam bidatçı mı? İşte adam zalim mi? Adam fasık mı? Adam adaletten yoksun mu? Cerh tadil ilmi bununla uğraşmış. Abdullah İbni Yusuf fikatun mutkinun. Fika, bununla beraber bir deney, mutkin. Ne demek mutkin? Yani yakın, artık bu konuda mütemekkin yani. Hadis mevzunda uzman bir. Malik ibn Enes, imamın hafızı. Hafız bir imam, Malik ibn Enes. İmam Malik yani, Malik'in mezhebinin imamı. Zaten şöhreti hakkında konuşmaya bile gerek yok. İbn-i Şuhab-i Zuhri. Yani, Zuhri de onun hoca, o da onun hocasıdır. Fakihun, hafızın, muttefakun ala celaletihi ve itkanihi. Ya öyle bir fakihtir ki, İnsanlar onun yüceliğinde ve mütemekkinliğinde ittifak etmiştir. Aslında Malik'ten daha büyük biridir yani ilimde ve fıkıhta bakıldığı zaman. Maalesef hani Malik'in şöhreti ulaşmış, onun şöhreti ulaşmamış ama Malik'ten önceki tabi'in, etbaat tabi'in döneminde çok ciddi bir şekilde şöhreti olan, insanlar arasında güveni, saygınlığı olan biriymiş. İmam Zuhri. İbn-i Şihab diye gelmiş. Onun yani başka bir ifade ediliş şekli. Normalde kitaplarda Zuhri diye geçer. Onun da müstakil bir mezhebi vardır. İmam Zuhri büyük bir imamdır kendisi. Evet. Muhammed İbn-i Cübeyr, sikatun. O da sikadır. Cübeyr İbn-i Mut'im, sahabiyyum. O da sahabedir. Ve li'ennehu gayru şahidin. Ya sahabe deyip ne geçiyor? Çünkü sahabe genel olarak nedir? Adildir. Niye genel olarak adildir diyoruz da hepsi adildir demiyoruz? Çünkü aralarında münafıklar da vardı Uhud Savaşı'nda geri dönen. Ama Ehl-i Sünnet ve Cemaat genel olarak sahabeden nifakı ortaya çıkmamış, ismi bu şekilde anılmamış, münafıklığına dair bir işaretin olmadığı bütün sahabelere adalet sıfatını vermişlerdir. Evet. Ve hadis bir de şaz değil. Niye? İzlem yu'aridhu ma huve ekva minhum. Yani başka bir hadis gelmemiş ki daha sıkı insanlardan, onlar farklı bu meselede farklı bir görüş belirtsinler. Ve yani velese fihi illetun min illel. Ehli olanlar da hadise dair bir illet getirmemişler. Bu beş şart birleştiği için hadis nedir? Sahih lizatihidir. Zatında sahih olan bir hadistir. Hukmuhu. Nedir hukmu? Ve hukmuhu vücubul ameli bihi ve icma'i ehlil hadisi. Hadis ehlinin icması ile bununla amel etmek vaciptir. Bak icma var. Hadis sahih olduktan sonra insanın tabi hadisin fıkhı da sahih olacak. O da başka bir nokta ama hadis sahih olduktan sonra, manası açık olduktan sonra, delaleti açık olduktan sonra onunla amel etmek ehli hadisin icmasıyla vaciptir. وَمَنْ يُعْتَدُ بِهِ مِنَ الْاُسُولِينَ وَالْفُقَهَاءِ. Fakihler ve usulcüler de bunlara itimat etmişlerdir. فَوَ حُجَّةُ مِنْ حُجَّةِ شَرْعٍ. Şeriatın hüccetlerinden bir hüccettir. Yani Kur'an nasıl hüccetse bunlar da öyle hüccettirler. لَا يَسَعُ الْمُسْلِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهِمْ. Yani Müslümanın böyle terk etmek gibi bir keyfiyeti yoktur yani. اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ هَذَا حَدِسٌ صَحِيحٌ اَوْ هَذَا حَدِسٌ غَيْرُ صَحِيحٍ. Nedir yani bu sözlerinden muratları nedir, kavilleri nedir? اَلْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ هَذَا حَدِسٌ صَحِيحٌ اَنَّ شُهُودَ الْخَمْسَةَ السَّابِقَةَ قَدْ تَحَقَّقَتْ فِيهِ لَأَنَّهُ مَقْطُوعٌ بِصِحَّتِهِ فِي أَنَسِ الْأَمْرِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ جَوَازِ الْخَطَأِ وَالنِّسْيَانِ عَلَى الثِّقَةِ. Diyor ki yani bu ifade ortaya koyuyor ki beş şart, geçen beş şart bu hadiste tahakkuk etmiş. Ve aynı şekilde bu hadis sıhhatini yok edecek herhangi bir hata ve unutkanlık söz konusu değil. وَاَمْرَضُ بِقَوْلِهِمْ هَذَا حَدِسٌ غَيْرُ صَحِيحٍ اَنَّهُ لَمْ يَتَحَقَّقْ فِيهِ شُرُوطُ الصَّحَّةِ الْخَمْسَةِ السَّابِقَةِ كُلَّهَا اَوْ بَعْضُهَا لَا اَنَّهُ كَذِبٌ فِي نَفْسِ الْاَمْرِ لِجَوَازِ اِسَابَةِ مَنْ هُوَ كَثِيرُ الْخَطَأِ. Bu hadis sahih değildir derken de sahihin şartlarına ulaşmadığı ama bununla beraber de bu hadisin yalan olmadığı anlaşılır. Hadis tamam sahih değil ama şartlardan bazılarını kaybedip derecesi düşmüş. Yoksa bu hadis sahih değil deyince hemen bu hadis mevzudur, uydurmadır gibi bir algılayış olmaz. Hel yüczemu fi isnadi ennehu esahul esanide muttakan. Hel yüczemu fi isnadin. İsnatta kesin midir? Yani kesin mi kılınır? Ennehu esahul esanide. Yani mutlak olarak en sahih senetler nelerdir yani? Alimlerin rivayet ettiği Silsiletü Zehebiye denen altın zincirler, hani senet o insanlardan geldiği zaman o hadisi mutlak olarak sahih saydıkları, o hadisi zayıf adletmedikleri hadisler hangileridir? Evet. El-Muhtaru ennehu la yüzzemu fi isnadin ennehu esahul esanidi mutlakan. Evet. لِيَنَّ تَفَاوُتَ مَرَاتِبِ السِّحَّةِ مَبْنِيٌ عَلَى تَمَكُنِ اِسْنَادِ مِنْ شُرُوتِ السِّحَّةِ. Yani bu mutlak olarak, genel olarak belirtilmemiş, seçilmemiş. Çünkü hani hadisin sıhhati neye mebni? İsnadın temekkününe, bazı şartlara mebni. Yani bazen bazı şartlar tahakkuk ederken bazıları etmediği için hani genel olarak belirtmemişler. وَيَنْظُرُ تَحَقُّقُ اَعْلَى الدَّرَجَاتِ فِي جَمِعِ شُرُوتِ السِّحَّةِ. فَالْأَوْلَى الْإِمْسَاكُ عَنِ الْحُكْمِ لِلْإِسْنَادِ بِأَنَّهُ أَصَحُّ الْأَسَانِيدِ مُتَّقًا. وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْأَئِمَّةِ قَوْلُ فِي أَصِحِّ الْأَسَانِيدِ. Ya genel olarak mutlak böyle sahih senetler belirtmekten kaçınmakla beraber diyor ki bazı imamlar bazı sahih senetler rivayet etmişlerdir. Onlardan rivayet olunmuştur. وَالظَّاهِرُ أَنَّ كُلَّ إِمَامٍ رَجَّحَ مَا قَوِيَ عِنْدَهُ. Yani bu da zahiri de gösteriyor ki her imam kendi katında kuvvetli olanı tercih etmiş. فَمِنْ تِلْكَ الْاَقْوَالِ اَنَّ أَصَحَّهَا. اَنَّ أَصَحَّهَا. Bu sözlerden en sahih olanları mesela. اَزْزُهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيهِ. Mesela Zuhri Salim'den, Salim de babasından. Abdullah İbni Ömer'in şeyi diye hatırlıyorum. Mevlası hani kölesi diye hatırlıyorum ben. Ali İbni Ebi Talib'in pardon. Babasından kasıt. Bir dakika. Ha, Ömer İbnül Hattab'ın oğlu Abdullah babası. Salim'e vermiş. Salim de Zuhri'ye vermiş. Sahabe tabi'in etbaat tabi'in. Bak silsile bu kadar kısa. Ve silsiledeki ravilerin her birine çok güvenilir. Adaletine, daptına itimat edilen insanlar. Başka? Rüya zalike an İshak ibni Rahu. Rahavey. Rahavey ve Ahmet. Ahmet bin Hanbel'le talebesi İshak ibni Rahavey. İkisi bu senedi en kuvvetli senet saymışlar. En sahih mutlak. Yani bu senetle geliyorsa hadis, o hadis şeydir demişler. Sahih lizatidir, tartışılmaz yani. İbn-i Sirin an Abidete an Aliyin. İbn-i Sirin, o da Muhammed İbn-i Sirin, tabiinin büyüklerinden, etbaat tabiinin büyüklerinden, an Abide'den, o da tabiinden, o da Ali'den nakletmiş. Yani Ali İbni Ebi Talib burada kastettiği. Burada da dikkat ediyorsanız zincir genelde 3 kişiyi aşmıyor. Niye? Daha önce bahsetmiştik. Ravilerin sayısı ne kadar az olursa zayıflık ihtimali de o kadar ne olacak? Yok olacak. Ru'yetelki'an İbni Medeni vel Fellasi. Ali İbnül Medeni bunu tercih etmiş. Biliyorsunuz o da hadis ehli arasında otoritedir. Onun emir-ül mümini fil hadistir neredeyse. Öyle bir yeri vardır. O da bu senedi kendince en kuvvetli, en sahih senet saymıştır. El-Ameş an İbrahim an Al-Kame an Abdullah. Ameş İbrahim'den naklediyor. O da Al-Kame'den naklediyor. O da Abdullah'tan naklediyor. Abdullah'tan kasıt İbni Mesud radıyallahu anhu. Al-Kame onun talebesi zaten. İbrahim de Al-Kame'ye ulaşmış. İbrahim de Ameş'e vermiş hadisi. Bu kimden rivayet olunmuş? Yahya İbni Ma'in. Ahmet bin Hanbel'in arkadaşı. O da rical ilminde kavi biri. O dönemde beraber yaşamışlar. Yahya bin Ma'in. Beraber ilim okumuşlar. Yahya bin Ma'in de bu senedi en kuvvetli, en sahih senetlerden saymıştır. Ez-Zuhri an Ali İbni Hasan. İbni Hüseyin. İbni Hüseyin. An Ebihi an Ali. Rüyadaki an Ebi Bekir. İbni Ebi Şeybe var. Musannef sahibi. Yani geçmiş musanneflerden meşhur olanlardan bir tanesidir. Musannefin ne olduğu da ileride zaten gelecek inşallah. Genel olarak seleften gelen bütün sözlerin toplandığı kitaplardır. Hadislerle beraber. Fıkıh bablarına ayrılmış bir şekilde. O da Zuhri'nin Hüseyin radıyallahu anhu'dan yaptığı, Hüseyin'in de babası Ali İbni Ebi Talip'ten yaptığı hadisi, rivayeti ne saymışlardır? En kuvvetli hadis olarak saymışlardır. Malik an Nafi an İbni Ömer. Bu da Bukhari'nin Silsiletü'l-Zehebiyesidir. Yani altın zinciridir. En kuvvetli senedidir. Malik İbni Enes Nafi'den almıştır. Nafi de Abdullah İbni Ömer'den almıştır. Nafi Abdullah İbni Ömer'in talebesidir. Malik de Nafi'den ders almıştır. Onlar birbirlerine hadisi nakletmişler. Bu da en kuvvetli hadis olarak geçmiştir. Çok mu oldu? Kalamam mı? Biraz daha okuyalım, bırakayım. Burayı da okuyalım bence. Ma hu evvelu musannifin fi sahihil mücerred. Sadece sahihleri toplayan. Sadece sahih hadisleri toplayan ilk tasnif kimindir? Evvel-i musannifin fi sahihi mücerredi sahihul Bukhari. İmam Bukhari'nin sahihidir. Camiu sahihidir. İmam Ahmed'in talebesidir Bukhari. Müslim'den de ders almıştır hatırladığım kadarıyla. Ya o dönemde ne kadar ilim ehli varsa Kufe, Basra, ne kadar ilim merkezi varsa Mekke, Medine, Buhara, Mavara-ı-Nehir, böyle o dönemde meşhur olan şehirler, ilmin, alimlerin var olduğu yerler. İmam Bukhari hepsine gitmiştir. Allah ona rahmet etsin. Türktür aslen. Özbekistanlıdır. O yüzden İmam Bukhari'nin sahihini Türkiye'de ilk ülkücüler çevirmişlerdir. Türk olduğu için milliyetçilik duygularıyla Ötüken yayınlarıdır. İlk Bukhari'yi basan yayın evi. Yani ülkücülerin kitap evidir. İmam Bukhari, hani herkes Arap zanneder ama bu da ortaya koyuyor ki Araplar bu dini sadece bilmez. Bazılarının kafasında öyle bir algı var ama İmam Bukhari çok iyi Arapça biliyormuş yani. O da başka bir nokta. Sonuçta bütün tasniflerini ne yapmış? Arapça yapmış, Arapça konuşmuş. Zaten o dönemde İslam devleti var olduğu için de bütün kavimler artık mecbur Arapça yazıyorlar, Arapça okuyorlar, Arapça talim ediyorlar. Bu bapta yazılan ilk şey İmam Bukhari'nin sahihidir. Sonra Sahih Müslim'dir. Tabi temel bir fark var. Aslında Bukhari daha çok fıkıh kitabı gibi yazmıştır. Hadisleri parçalamıştır. Yani parçalamıştır derken hadisin baş kısmı abdestle alakalı. Onu abdest babına koymuştur. Başlık açmıştır abdestin şartları. Son kısmı da mesela nasihatle, zikirle alakalıdır. Onu da tutmuş zikir bölümüne koymuştur. Ama Müslim öyle yapmamış. Müslim bütün senetleri toplamış. Mesela imanla alakalı hadisler bütün senetleri ve bütün lafızları bir bapta toplamış. O yüzden alimler şunu konuşmuşlar. Hangisi daha sahihtir? Hangisi daha tercih edilir? Bukhari'nin kimi yoksa Müslim'in kimi? Maghrib fukahası dediler ki Müslim Bukhari'den daha faziletlidir bu bapta dediler. Müslim Bukhari'den daha faziletlidir. Maghrib fukahası genel olarak o dönemde geçmiş ulema onu tercih etmişler. Allah en doğrusunu bilendir. Ama bütün ehli hadis icmayla hadis metni ezberleyecek insanlara Müslim'i tavsiye etmişlerdir. Çünkü Müslim bu konuda dediğimiz gibi Bukhari gibi hadisleri parçalamamıştır. Her birini kendi babı içerisinde tam metinle beraber zikretmiştir. Bu iki kitap Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih iki kitaptır yeryüzündeki. Kur'an-ı Kerim'den sonraki en sahih iki kitaptır. Ama haşa demiyoruz ki hatadan arıdır bu iki kitap. Öyle olsaydı haşa Kur'an olurdu. لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ Allah Kur'an için, Kur'an-ı Kerim'de böyle söylüyor. Diyor, batıl onun ne önünden ne arkasından yaklaşamaz. Bu demektir ki bu kitabın içerisinde tek bir tane hata, yanlış, batılı yok. Ama İmam Bukhari'nin sahihi, İmam Müslim'in sahihi, bunlarda muhakkak hata mümkündür. Dolayısıyla zaten İslam uleması da tarih içerisinde onların sahihlerinde var olan 3-5 hadise bazı zayıflıkları noktasında tenkitlerde bulunmuş. Bununla alakalı yorumlar belirtmişlerdir. Bu da ortaya koyuyor ki ya iyi ki bu yorumları yapmışlar. O zaman hadis inkarcısı akılcı kafirler ne diyecekler bize? Ya bak bunlar Bukhari ve Müslim'i Allah'ın kitabından başka bir din kitabı yaptılar diyeceklerdi. Allah'a hamdolsun. Allah'a şükürler olsun ki Allah o kitaplarda hataya kapı açmıştır. Dolayısıyla Allah'ın bu kaderi takdiri gereği de bugün elhamdülillah diyebiliyoruz ki haşa biz iddia etmiyoruz ki Kur'an'la birebir haşa aynıdır, sıfır hatasızdır. Ama bu iki kitap Kur'an'dan sonra yeryüzündeki en sahih, en sağlam iki tane kitaptır. وَقَدْ اِجْتَمَعَتِ الْاُمَّةُ عَلَى تَلَقِّي كِتَابَيْهِمَا بِالْقَبُولِ Ümmet kabul ederek bu iki kitabın sahihliğine ne yapmıştır? İcma etmiştir. Ümmet bunları böyle kabul etmiştir. اَيُّهُمَا اَسَحْرٌ Hangisi daha sahihtir? فَالْبُخَارِيُّ اَسَحْرُهُمَا وَاَكْسَرْهُمَا فَوَائِدًا Bukhari daha faydalı, daha sahih olarak kabul edilmiştir diyor. Bu görüşü almış ulema arasındaki ihtilaftan. وَذَلِكَ لِأَنَّ الْاَحَادِيثَ الْبُخَارِيِّ اَشَذُ اِتْتِسَالًا Çünkü diyor Bukhari'nin diyor ittisalleri daha şiddetli, ricalleri de daha kavi, daha güvenilirdir. وَاَسَقُ رِجَالًا وَلَنَ فِيهِ مِنَ الْاِسْتِنْبَاطَانِ اِسْتِنْبَاطَاتِ الْفِقْهِيَّةِ Çünkü diyor az önce bahsettiğim şey Bukhari fıkhi istinbatlar da yapmıştır. Ne demek istinbat? Hüküm çıkarmak. İçtihatlarda bulunmuştur. وَالنُّكَتِ الْحُكْمِيَّةِ مَعْلَزَ فِي صَحِيْهِ مُسْلِمٍ Müslim'de var olmayan hikmetli noktalar vardır diyor. Yani mesela hadis koymuş. Hadis ne hadisi? İbn-i Zübeyir hadisi, meşhur sulama hadisi. İşte İbn-i Zübeyir ile adam biri sulama hakkında ihtilaf ettiler. Bahçeleri bitişikti. Ortak kullandıkları bir su vardı. Resulullah'a gelip aleyhissalatü vesselam'a anlaşmazlıklarını arz ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi de İbn-i Zübeyir'e ya Zübeyir sen dedi kardeşin ihtiyacı kadar kendi ihtiyacın kadarını al ondan sonrasını bırak kardeşin de sulasın dedi. Öyle söyleyince adam dedi ki halanın oğludur diye mi böyle söylüyorsun ya Resulallah deyince aleyhissalatü vesselam'a. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ya Zübeyir sen kardeşin ihtiyacı kadar olan suyu gönder ondan sonra suyu hapset dedi. Hüküm verdi. Şimdi birçok insan ne zannediyor? Zannediyor ki orada Ensar'dan olan o adam, İbn-i Zübeyir ile bu anlaşmazlığa giren o adam, peygamberin hükmüne rıza göstermedi. Ve bize itiraz ediyorlar ki siz tağutun hükmüne rıza gösteren tekfir ediyorsunuz. Şeriatın hükmüne gitme diye insanları tekfir ediyorsunuz ama bak Ensar'ı kalkmış peygamberin hükmüne rıza göstermemiş. Nasıl oluyor bu iş diyorlar. İşte İmam Bukhari, Allah rahmet etsin, o kadar hikmetli bir noktaya değinmiş ki o hadisi koyduğu baba şöyle bir başlık koymuş. Demiş ki İmam kadı taraflar arasında sulh yapar ve taraflar sulha razı olmazsa imam hüküm verir, kadı hüküm verir demiş. Şimdi bakıyorsun, demek ki ilk söylediği seçenek, onlara sunduğu seçenek sulhtu. Baktı ki adam razı olmadı. Sulhun şartı nedir? İki tarafın rızasıdır. İki tarafın razı olmasıdır. Resulullah baktı ki iki taraf razı değil. Bu sefer şeriattaki hükmü verdi. O hükümde de adam konuşamadı artık ondan sonra. Konuşsaydı kafir olurdu. Aslında hüküm İbn-i Zübeyr'in lehineydi. Resulullah İbn-i Zübeyr'i razı edip şey yapmaya çalışıyordu. Hani adama daha fazla pay vermeye. Ta ki iki taraf da razı olsun, anlaşmazlık çözülsün, tatsızlık olmasın diye. Normalde su İbn-i Zübeyr'in hakkı, onun topraklarında. Ama o da sulaması lazım. Hani ne demişti? Dedi kendi ihtiyacın kadarını hapset, al. Gerisini bırak, kardeşin sulasın. Baktı adam kendisine fazla verilmesine rağmen nankörlük ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı hemen? Hükmü beyan etti. Dedi ya Zübeyir, ihtiyacı olana kadar gönder, ondan sonra suyu hapset. Çünkü su zaten senin şeriata göre. Senin toprağında. Dolayısıyla senin mülkündür. Vermek zorunda değilsin dedi. Peygamber dedi ki tut, ihtiyacı kadarını gönder, gerisini tut. Ve nitekim de Abdullah İbni Zübeyir o şekilde yaptı. Bu da İmam Bukhari'nin ilimdeki derinliğini gösteriyor. Yani. Bir bab başlığı atmış oraya. Yani bugün 50 bin kişinin okuyup da anlayıp çıkaramadığı şeyi maşallah çıkarmış ve başlıkta bu ince noktayı ortaya koymuştur. Bu açıdan Bukhari Müslüm'e göre daha faziletlidir. Hâzâ bakâmin sahihil Bukhari'yi esahhe min sahihil Müslüm. İnemâ huve bi'atibâril mecmû'i. وإلا فقد يوجد بعض الأحاديث في مسلم أقوى من بعض الأحاديث في البخاري. Yani yerine göre böyle hadisler var ki onlar da Müslim'deki hadisler Bukhari'deki hadislerden kuvvet açısından daha kavi. وقيل إن صحيح مسلم أصح والصواب. Yani diyor ki kıyıl denildi ki, niye kıyıl deniyor? Yani o kendince o görüşü zayıf görüyor. Ulema bir görüşü zayıf gördüğü zaman ne derler? Kıyıl denildi ki. Anlaşıldı mı? Kıyıl derseler anlayacağız ki o onlara göre zayıf görüş. Diyor bir görüşe göre de Müslim daha sahihtir dendi diyor. Vassavabu doğru olan huval kavlul evvel birinci görüştür. Yani kastettiği nedir? İmam Bukhari'nin sahihinin Müslim'in sahihinden daha kuvvetli olmasıdır. Her istev'abe sahih. Tamam, burada kalalım inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.